ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में ब्रह्म विद्या का फलभूता मुक्ति को विषय बना करके ये संशय हुआ कि निर्गुण ब्रह्म विद्या की फलभूता मुक्ति सातिशय है या निरतिशय है। पूर्व पक्षी ने कहा मुक्ति फल होने से कर्म फलभूत स्वर्ग आदि के तरह सातिशय ही होगी। सिद्धांति का कथन है यदि मुक्ति को सातिशय मानेंगे स्वर्ग आदि के तरह तो स्वर्ग आदि में तो सातिशयता का प्रयोजक होता है, उसका साधन भूत कर्म में अतिशय विशेषता। ऐसे ब्रह्म विद्या में यदि कर्म के तरह अतिशयता होगी तब तो ये ब्रह्म विद्या का फल जो मोक्ष है वह भी सातिशय सिद्ध हो सकता है। लेकिन मोक्ष तो वेदांत के अनुसार ब्रह्म स्वरूप ही होने से ब्रह्म ही मोक्ष है, मुक्ति है, और उसका वर्णन सब शाखाओं की उपनिषदों में एकात्मक ही है, अनेकाकार नहीं है। इसलिए व्यास जी ने कहा एवं मुक्तिफला नियम, जैसे कर्म फल में सातिशयता का नियम है ऐसे सातिशयता का नियम मुक्ति में नहीं है। वो किसी विशेषता से युक्त नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं हो सकती। मनुष्य मुक्त होगा तो उसकी मुक्ति अलग, देवता मुक्त होंगे तो उनकी मुक्ति अलग, ऐसा नहीं होगा। जो मुक्त होगा सबकी मुक्ति एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसे मुक्ति फला नियम इस प्रतिज्ञा वाक्य से कहा, और इसमें हेतु बताया सूत्र में तद अवस्थावधृते। यह मुक्ति एक अवस्था विशेष है, ब्रह्म रूपा है, और अविद्या तथा अविद्यक उपाधि से युक्त अवस्था है संसार, वो बद्धावस्था है, और मुक्ति ब्रह्म की ही निरुपाधिक अवस्था है, और वह निरुपाधिक ब्रह्म उपनिषदों में एक रूप से निर्धारित है, तद अवस्था उद्धृत से बताया गया। मुक्ति के साधन भूत ब्रह्म विद्या में स्वरूपतः तो स्वर्ग के तरह कोई तारतम्य नहीं है, लेकिन श्रवणादि साधन संपन्न होने पर भी प्रतिबंध के रहते हुए विलंब से उत्पत्ति और प्रतिबंधक के न रहने पर अविलंब से उत्पत्ति रूप अतिशय तो सिद्धांतियों ने भी स्वीकार किया। उस प्रकार का अतिशय भी मुक्ति में नहीं है कि मुक्ति का साधन अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने पर कभी किसी की मुक्ति विलंब से भी हो जाए, साक्षात्कार होने के बाद भी ऐसा नहीं होगा। मुक्ति के साधन ब्रह्म ज्ञान में तो विलंब अविलंब रूप अतिशय होता है तो भले ही हो गए, लेकिन ये कहा गया कि न तो मुक्तो कश्चित अतिशय संभव अस्ति, न तो स्वरूपगत कोई तारतम्य उत्कर्ष अपकर्षात्मक और न तो ब्रह्म विद्या के निष्पन्न होने पर विलंब से मुक्ति का होना या अविलंब से होना इत्याकारक तार विशेष भी मुक्ति में नहीं है। न तो मुक्तो कश्चित अतिशय संभव अस्ति, इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताया। अब भाष्यकार भगवान विद्या भेदाभावात अपि इससे ये बता रहे हैं कि ब्रह्म विद्या में कर्म के तरह कोई विशेषता नहीं है, सातिशयता नहीं है, इसलिए भी उसके फल में विशेषता नहीं रहेगी, वो अविशेष होगा विद्या का फल। इसे विद्या भेदाभावात अपि इत्यादि वाक्य से कहा जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में, तो टीका को देखिए। किंच कर्मनाम उपासनानांच गुणभेदेन तारतम्यात् फल तारतम्यम युक्तम। तो कर्म और उपासनाओं का आपस में कहते हैं, कर्म में भी और उपासना में भी तो विशेषता होती है। भेद शब्द का अर्थ है विशेष, तो कर्म नाम भेद युक्त ऐसा लगाना। ये तो कर्म नाम उपासनानांच तारतम्यम युक्तम, कर्म और उपासना में तारतम्य रूप अतिशय उचित है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि गुणानाम ये कर्मनाम उपासनानांच गुणभेदेन तारतम्यात्। कर्म और उपासनाएं इनमें गुण भेद से तारतम्य सिद्ध होने से, तारतम्य होता है का मतलब उत्कर्ष अपकर्ष होता है। कर्म के भी सांग कर्मानुष्ठान से उत्कृष्ट फल होता है और कर्म के साथ साथ सांग कर्म के साथ यदि कर्मांग उपासनाएं भी होती हैं और कर्म फल में विशेष आ जाता है, उत्कर्ष आ जाता है। और कभी किसी अंग में विकलता हो जाए तो कर्म फल में न्यूनता भी आती है। तो इस प्रकार उत्कर्ष निकर्ष रूप तारतम्य कर्म फल में, कर्म में तारतम्य के कारण देखा जाता है। ऐसे जो सगुण उपासनाएं हैं, सगुण ब्रह्म विद्या उपासनाएं, उनमें किसी उपासना में कोई गुण, किसी उपासना में कोई गुण, ऐसे अलग अलग गुणों से युक्त उपासना करने से अलग अलग फल उपासनाओं का उपनिषदों में बताया गया है। इसलिए उपासना में गुण भेद से भेद होने से उनके फल में भेद ये भी युक्त है, उचित है। ये व्यतिरेक दृष्टांत है। तो साधन में भेद होने से साध्य में भेद, इसके लिए दृष्टांत हुआ। और यदि साधन निर्विशेष हो, भेद रहित हो, उसमें कोई तारतम्य न हो, तो फिर फल में भी तारतम्य नहीं होगा, एक रूपता ही होगी। साधन एक रूप होगा तो इसे ये कहा जा रहा है कि निर्गुण विद्यायास्तु एक रूपत्वात् तत्फल एक रूप्यम इत्याह विद्याभेद इत्यादिना, कि निर्गुण विद्या वो है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारात्मिका, और वह अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा बोध या मनुष्य को हो, देवता को हो, या हिरण्यगर्भ को हो, किसी को भी हो, उस विद्या का विषय निर्विशेष ब्रह्म एक ही होने से सबका ज्ञान एक जैसा होगा। मनुष्य का निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार और हिरण्यगर्भ का निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार, इसमें कोई तारतम्य नहीं है, भेद नहीं है, एक जैसा है। एक जैसा होने से उस विद्या का फलभूत मुक्ति भी एक रूपा ही होगी, अनेक रूपा नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि निर्गुण विद्यायास्तु एक रूपत्वात्, निर्गुण ब्रह्म विद्या किसी को भी हो जाए वह सबकी एक जैसी होगी। ज्ञान में भेद होता है विषय के भेद से, विषय अनेकाकार हो तो ज्ञान अनेकाकार होगा, और विषय यदि एक रूप है तो सबको उस विषय का ज्ञान एक जैसा ही होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये कहते हैं कि निर्गुण विद्यायास्तु एक रूपत्वात् तत्फल ऐक्य रूप्यम इत्याह विद्याभेद इत्यादिना। अब भाष्य में देखिए कि विद्याभेदाभावात् अपि तत्फल भेद नियमाभावः कर्मफलवत्। कर्मफलवत् व्यतिरेकी दृष्टांत है। तो विद्याभेदाभावात्, इसमें विद्या शब्द से लेना ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, और उसमें भेद यानी विशेषता न होने से, तारतम्य न होने से, निर्विशेष ब्रह्म विद्या के सातिशयता का, तारतम्य का प्रयोजक कोई नहीं है। विषय तारतम्य से ज्ञान में तारतम्य होता है, और विषय यहाँ पर एक रूप ब्रह्म है, इसलिए निर्गुण ब्रह्म विद्या में कोई भेद नहीं होगा, तारतम्य नहीं होगा। तो विद्या भेदाभावात् सबका ज्ञान एक जैसा होगा, तो तत्फल भेद नियमाभाव, इसलिए सबका ज्ञान एक एकाकार होने से उस ज्ञान का फल भी एक ही होगा समूल अध्यास की निवृत्ति। समूल अध्यास की निवृत्ति हो जाएगी तो नित्य ब्रह्मानंद स्वरूप जो मोक्ष है वह स्वयं ही अभिव्यक्त होगा, वो सबको होगा। खाली अध्यास ही आवरण है, उसकी निवृत्ति अपेक्षित है, और उसको निवृत्त करने वाला है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, वह एक जैसा है। वो एक जैसा होने से मुक्ति में कोई अंतर नहीं है। तत्फल शब्द से लेना मुक्ति को, तत् शब्द से लेना है निर्गुण ब्रह्म विद्या को। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में भेद न होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल मुक्ति में भी भेद नहीं होगा, भेदाभाव रहेगा, नियम से वो भेदाभाव रहेगा। तो तत्फल भेद नियमाभाव, इसको समझाने के लिए व्यतिरेकी दृष्टांत है कर्म फलवत। तो कर्म फल में तो भेद रहता है, क्योंकि उसका साधन जो कर्म है उसमें तारतम्य है, साथ ही सहता है, उसमें अनेक गुण यानी अंग होने से उस अंगानुष्ठान को लेकर के कर्म में भेद है, और भेद होने से कर्म फल में भी अंतर पड़ जाता है। ये सूत्रात्मक वाक्य है, इसका स्पष्टीकरण आगे भाष्कर भगवान कर रहे हैं। कर्म फलवत ये जो दृष्टांत है इसकी प्रथम व्याख्या करते हैं। नहीं मुक्ति साधन भूताया विद्याया, अच्छा हाँ, ये विद्या भेदाभावात इसको पहले बता रहे हैं कि नहीं मुक्ति साधन भूताया विद्याया कर्मनाम इव भेदो अस्ति। ये विद्या भेदाभावात का अर्थ है कि मुक्ति की साधन भूता जो विद्या है निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, उसमें कहते भेदो नास्ति, ब्रह्म विद्या में कोई भेद नहीं है, तारतम्य नहीं है। कैसे? तो कहते हैं जैसे कर्मणाम इव, तो कर्म में जैसे तारतम्य होता है, भेद होता है, ऐसा भेद मुक्ति के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान में नहीं है। तो विद्या दो प्रकार की, निर्गुण ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या। तो सगुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य नहीं है, निर्गुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य नहीं है, सगुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य है। इसे कह रहे हैं कि सगुणासु तु विद्यासु, सगुण विद्या है उपासनाएं, उसमें तो तारतम्य है गुण में तारतम्य होने से। तो करे मनोमय प्राण शरीर इत्याद्यासु, तो मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शांडिल्य विद्या में जो शांडिल गुण बताए गए हैं, उन गुणों को लेकर के शांडिल्य विद्या अलग है दहरादि विद्याओं से। दहर विद्या मधु विद्यादि से अलग है, ये सब पहले विचार आया था। तो मनोमय प्राण शरीर इत्याद्यासु सगुणासु विद्यासु यथा स्वम फलभेद नियमः कर्म फलवत, ऐसा अन्वय करना कि सगुण ब्रह्म विद्या में तो अपने अपने विशेषता के अनुसार फल में विशेषता उपपन्न होगी, जैसे कर्म फल में विशेषता है ऐसी। तो सगुणासु विद्यासु मनोमय इत्याद्यासु, और इनमें भेद का उपपादक क्या है, तो कहते गुण भेद, इसलिए कहते हैं गुण अवाप उद्वाप वशात भेदोपपत्तो सत्याम उपपद्यते यथा स्वम फल भेद नियमः। तो गुणों का अवाप, गुणों का उद्वाप, यानी कुछ गुणों का सगुण ब्रह्म विद्या में विद्यांतर से ग्रहण, और किसी में किसी विद्या से दूसरे विद्या में उनको ले जाना, उसे अवाप उद्वाप कहा जाता है। उपसंहार अनुपसंहार, ये गुणोपसंहार पाद में बताया गया ना। तो गुण अवाप उद्वाप यानि उपसंहार अनुपसंहार को लेकर के, गुणों के उपसंहार अनुपसंहार को, उद्वाप अवाप को लेकर के क्या हो जाता है, भेद सिद्ध होता है सगुण ब्रह्म विद्या में। और भेद होने से कहते हैं अपने अपने गुणों के अनुसार फल भेद भी सगुण ब्रह्म विद्याओं का सिद्ध होता है। फल भेद नियम उपपद्यते, क्यों कैसे, तो कहते हैं कर्म फलवत। तो जैसे कर्म में भेद होने से फल में भेद होता है, तारतम्य होता है। कर्म फल है स्वर्ग, शास्त्रीय कर्म का फल, और उसमें स्वर्ग में पहुंचे हुए सब एक जैसे ही नहीं होते हैं, उनमें उत्कर्ष अपकर्ष होता है। ऐसे सगुण ब्रह्म विद्या के फल भूत ब्रह्मलोक में भी उत्कर्ष अपकर्ष रहेगा। इसलिए ब्रह्म विद्या का फल चार प्रकार का है ना, सगुण ब्रह्म विद्या का, संसार अंतपाती मुक्ति के अवांतर चार भेद है ना, सालोक्य, सामिप्य, सारूप्य, सायुज्य। यही ये सगुण ब्रह्म विद्या में फल भेद नियम है। वो उपासना के तारतम्य से ये चार प्रकार का फल होता है उपासना का, सालोक्य, सामिप्यादि रूप। तो कर्म फल में भी तारतम्य है, कर्म में तारतम्य होने से। उपासना के फल में भी तारतम्य है, उपासना में तारतम्य होने से। ऐसे निर्गुण ब्रह्म विद्या के फलभूत मुक्ति में तारतम्य तब हो सकता है यदि मुक्ति के साधन भूत निर्गुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य उपपन्न हो, सिद्ध हो। लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो कोई तारतम्य नहीं है, क्योंकि वहाँ गुण नहीं है, इसलिए गुणों का उद्वाप अवाप नहीं होगा। सगुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य का प्रयोजक क्या है, उद्वाप अवाप गुणों का, वो गुण विद्यमान होने से। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो कोई गुण है नहीं, इसलिए कोई अवाप उद्वाप गुणों का नहीं होगा, न होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए उसका फल भी तारतम्य रहित होगा, उसमें उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होगा, एक रूप हो जाएगा वो फल, सगुण निर्गुण ब्रह्म विद्या एक रूपा होने से। सगुण ब्रह्म विद्या में गुण के अवाप उद्वाप को लेकर के भेद होता है, इसलिए उसके फल में भी भेद होता है। इस अर्थ का ज्ञापक लिंग बताया जा रहा है श्रुति वाक्य। तथाच लिंग दर्शनम तम यथा यथोपासते त तदेव भवति। तम यानि सगुणम परमात्मानम, सगुण परमात्मा का यथा यथा उपासक यानि जैसा जैसा चिंतन करते हैं चिंतक उपासक, जैसा जैसा का मतलब है जिन जिन गुणों से युक्त अपने उपास्य को समझ करके, जिन जिन गुणों से युक्त चिंतन करते हैं तो चिंतक भी वैसे ही बन जाते हैं। चिंतन से चिंत्य के गुण चिंतक में आ जाते हैं। तो जिन गुणों से जो चिंतक परमात्मा का चिंतन करता है वह चिंतक भी वैसा ही बन जाता है, और सब चिंतक उपासक परमात्मा के एक जैसे गुणों का ही चिंतन नहीं करते हैं। सगुण जो परमात्मा है वो अनंत गुण वाले हैं ना, उनमें से कोई किसी गुण का, कोई किसी गुण का, कोई किसी गुण का चिंतन करता है, और जिन जिन गुणों का चिंतन करता है वह वैसा ही बन जाता है। इसलिए कहा तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। यह श्रुति वाक्य उपासना के तारतम्य से उपासना के फल में तारतम्य बता रहा है। हाँ, भय से चिंतन करता तो ऐसे भय से भी करने वाला बन जाता है भगवान का प्रिय। कंस आदि में वैसा ही किया तो सर्वत्र उनको कृष्ण कृष्ण ही दर्शन होने लगा। शिशुपाल ने द्वेषवशात चिंतन किया लेकिन भगवान ने अंतिम में उन्हें अपना सायुज्य दिलाया कहते हैं। हिरण्यकश्यप को भी ये शरीर तो ये कर दिया लेकिन बाद में तो अपना वो बना दिया ना पार्षद। हाँ, किसी भी प्रकार से परमात्मा से संबंध बन जाए, राग वशात हो जाए या द्वेष वशात हो जाए, अच्छा होता है राग वशात होना, अनुराग वशात, प्रेम वशात, वो आदर्श बन जाता है बाकी लोगों के लिए भी। द्वेष वशात भी संबंध बन जाता है लेकिन वो बाकियों के लिए आदर्श नहीं माना जाता। हिरण्यकश्यपु आदि को कोई आदर्श नहीं मानता, रावण कृष्ण कंस आदि को आदर्श नहीं मानते, यद्यपि भगवान से ही उनका संबंध हुआ। हाँ, राग तो कहा जाता है विषय विषयक प्रीति को राग कहते हैं, और उसी राग का विषय परमात्मा बन जाए तो अनुराग कहते हैं। एक ही चित्त वृत्ति का विषय भेद से राग और अनुराग नाम है। संसार के पदार्थ विषयनी यदि वृत्ति है स्नेहाकार तो वो माना जाता है राग, और उसी वृत्ति का आस्पद यदि परमात्मा है तो अनुराग कहलाता है। तो तम यथा यथा उपासते तदेव भवति, इस श्रुति वचन से उपासना के तारतम्य से उपासना के फल में तारतम्य ज्ञापित हो रहा है। नैवं निर्गुणायां विद्यायां गुणाभावात्। तो एवं यानि सगुण विद्या में जैसे तारतम्य है गुण के अवाप उद्वाप वशात तारतम्य सिद्ध होता है जैसे, ऐसा निर्गुण ब्रह्म विद्या में तारतम्य सिद्ध नहीं होगा, भेद नहीं रहेगा। क्यों? तो कहते सगुण ब्रह्म विद्या में भेद का प्रयोजक जो गुणों का अवाप उद्वाप था वह गुण होने पर होगा ना, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो कोई गुण ही नहीं है, तो गुण न होने से ये सगुण ब्रह्म विद्या के तरह तारतम्य निर्गुण ब्रह्म विद्या में नहीं होगा, ये यहां पर कहा। तथा च स्मृति, तो निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुणों के न होने से तारतम्य नहीं होता है, इसका ज्ञापक स्मृति वचन बता रहे हैं। नहीं गतिरस्ति, नहीं गतिरधिकास्ति कस्यचित् सति ही गुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम् इति। तो ये जो स्मृति है, इति स्मृते ऐसा लगाना, इस स्मृति से निर्गुण ब्रह्म विद्या में सगुण ब्रह्म विद्या के तरह तारतम्याभाव होने से निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल तारतम्यवान नहीं है, ये निश्चित होता है। तो नहीं गति रधिका अस्ति कस्यचित, इसमें कस्यचित का अर्थ है किसी की भी, गति यानी फल, किसी फल, तो किसी को भी फल अधिक प्राप्त नहीं होता। निर्गुण ब्रह्म ज्ञानियों में किसी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को अधिक फल प्राप्त हो दूसरे निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि में, ऐसा नहीं होता है। जितनों को भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान हो जाए, सबको गति यानि फल बराबर मिलेगा। निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के फल में न्यूनाधिक्य नहीं है, ये स्मृति वचन बता रहा है। कस्यचित यानि कस्यचित निर्गुण ब्रह्मविदः, तो किसी भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को निर्गुण ब्रह्म विद्या का फल अधिक या न्यून नहीं मिलता है, सबको एक जैसा ही मिलता है, क्योंकि सबका ब्रह्म ज्ञान एक जैसा ही है। इसे कह रहे हैं कि सती ही गुणे प्रवदन्ति अतुल्यताम, कहते गुण हो यदि तो गुण के अवाप उद्वाप वशात अतुल्यता यानी तारतम्य भेद असमानता ये सिद्ध होती है गुण के रहने पर। ये तो निर्गुण ब्रह्म विद्या है, वहां तो कोई गुण ही नहीं है, गुण न होने से कोई तारतम्य निर्गुण ब्रह्म विद्या में नहीं होगा। तो साधन में ही तारतम्य नहीं है तो फल में तारतम्य भी नहीं होगा। इस प्रकार ये व्याख्या पूरी हुई। इति शब्द के पास पूर्ण विराम होना चाहिए, पूर्ण विराम, ये वाक्य पूरा हुआ, यहाँ भाष्य पूरा हुआ है, जो सूत्र की व्याख्या थी पूरी हो गई। अब तद अवस्थावधृते, ये जो अंतिम पद है इसका अभ्यास हुआ है, पुनरावृत्ति हुई है ना, ये जो पुनरुक्ति है इसका फल बताया जा रहा है किस उद्देश्य से है करके, कि तद अवस्थावधृते, तद अवस्थावधृते इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति। तो इस सूत्र में जो अंतिम पद की आवृत्ति है, अभ्यास यानी आवृत्ति, अंतिम पद है तद अवस्थावधृते। और इस पद को भगवान वेदव्यास जी ने दो बार लिखा है, दो बार उसका उच्चारण किया है ना, ये है पदाभ्यास। तो ये पदाभ्यास अध्याय के परिसमाप्ति का द्योतक है। ये बता रहा है कि साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। तो तद अवस्थावधृते, तद अवस्थावधृते इति पदाभ्यासो अध्याय परिसमाप्तिम द्योतयति। तो निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल में न्यूनाधिक्य नहीं होता, इसका ज्ञापन करने वाला जो स्मृति वचन बताया है उसमें एक पद आया कस्यचित। कस्यचित से निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को लेना, ये कह रहे हैं टीकाकार कि कस्यचित निर्गुण विद इत्यर्थ। तो अनेक निर्गुण ब्रह्म ज्ञानियों में किसी भी निर्गुण ब्रह्म ज्ञानी को अन्य की अपेक्षा उत्कृष्ट फल प्राप्त हो जाए, अधिक फल प्राप्त हो जाए निर्गुण ब्रह्म विद्या का, बाकियों को न्यून प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो तस्मात् विद्या समकाला एव मुक्ति रीति सिद्धम्। तो विद्या निर्गुण ब्रह्म विद्या एक रूपा होने से और उसके फल में कोई तारतम्य न होने से और कोई अन्य विशेष भी सिद्ध न होने से, निर्गुण ब्रह्म विद्या में तो चिरात उत्पत्ति अचिरात उत्पत्ति रूप विशेष उपपन्न होता है, ये पूर्वाधिकरण में कहा गया, विलंब से उत्पत्ति प्रतिबंध के रहते हुए, अविलंब से उत्पत्ति प्रतिबंधक के न रहते हुए, ऐसा विशेष भी निर्गुण ब्रह्म विद्या के फल मोक्ष में नहीं होगा। निर्गुण ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में भले ही विलंब अविलंब प्रतिबंध के होने न होने से सिद्ध हो जाए, लेकिन निर्गुण ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने पर निर्गुण ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति समकाल में ही अध्यास की निवृत्ति होती है। इसलिए कहा कि तस्मात् विद्या समकाला एव मुक्ति, समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मुक्ति निर्गुण ब्रह्म विद्या के उत्पत्ति समकाल में ही है, ये निश्चित होता है। निर्गुण ब्रह्म विद्या प्रतिबंधादि के रहते हुए उत्पन्न ही नहीं होगी, लेकिन एक बार यदि उत्पन्न हो गई तो फल पर्यवसाय ही होगी सब में। ये नहीं कि किसी में निर्गुण ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई लेकिन अध्यास की निवृत्ति नहीं हुई, ऐसा कहीं नहीं होता कि प्रकाश आया लेकिन अंधकार को निवृत्त नहीं किया। प्रकाश के उत्पत्ति में तो प्रतिबंध होने के कारण विलंब हो सकता है, लेकिन प्रकाश उत्पन्न होने पर टीका में उदाहरण बताया था ना, अंधकार की निवृत्ति में कोई विलंब नहीं होगा। ऐसे ब्रह्म साक्षात्कार में तो विलंब हो सकता है प्रतिबंधादि के रहते हुए, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो उसी समय नित्य सिद्ध जो ब्रह्म स्वरूप मुक्ति है उसकी अविद्या निवृत्ति रूप अभिव्यक्ति हो जाती है। अविद्या निवृत्ति ही अभिव्यक्ति है, वो सिद्ध होती है। हाँ हाँ विधेय मुक्ति, जीवन मुक्ति में तो अंतर प्रारब्ध को लेकर के रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो जो सात भूमिकाएं हैं उसको लेकर के अंतर हो जाता है। ये तो सत्वापत्ति आई, सत्वापत्ति में अध्यास निवृत्त हुआ। फिर यदि हमेशा स्वरूप निष्ठ ही रहता है तो असंशक्ति में प्रवेश होता है, फिर वहाँ से भी हमेशा अध्यस्त वस्तु से भी असंश्लिष्ट का रहने का अभ्यास बनाए रखता है, पदार्थ भावनी में पहुँचता है। ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन मुक्ति की अवस्थाएं हैं। ये जीवन मुक्ति में तो अंतर है, लेकिन इसमें अंतर नहीं निर्विशेष विधेय मुक्ति में। विधेय मुक्ति सबकी एक जैसी है, और जीवन मुक्ति में अंतर मानने वाले वेदांतियों में कुछ लोग वे हैं जो ये मानते हैं कि ज्ञान की ही अदृढ़ता के कारण वो अविद्या का पूर्ण आंशिक बाध हो जाता है, आंशिक बाध नहीं होता, इसलिए जीवन मुक्ति में वो है। लेकिन उसे जो ये मानते हैं कि ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति भी एक जैसी है, उनके अनुसार ज्ञान ही नहीं हुआ, वो दृढ़ अदृढ़ इत्यादि भेद नहीं करते हैं। वो दृढ़ अपरोक्ष को ही समूल अध्यास के निवर्तक ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, और वो ज्ञान जब होता है तो फिर प्रारब्ध के अनुसार अवांतर जो परिस्थितियों में अंतर दिखता है वह अनात्मा कार्यकरण संघात के सामने दिखता है। लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद है आत्मानंद, और बाह्य परिस्थितियों से बुद्धि का अप्रभावित रहना, वो सबका एक जैसा होगा। ये वेदांत संप्रदाय में कुछ संप्रदाय विशेष का मानना है। वेदांत में भी अनेक संप्रदाय है ना, तो उनके अनुसार वही ज्ञान है जो अध्यास का बाध कर देता है, और अध्यास बाधित होने के बाद बुद्धि अध्यस्त वस्तु के अनुकूलता प्रतिकूलता में भी वो क्या करती है, जो स्वरूपभूत आनंद है उसी से युक्त रहती है। जीवन मुक्ति का आनंद मिल रहा है का मतलब ये विषय निमित्तक आनंद नहीं है, वो ब्रह्मानंद उन्हें एक को बाह्य परिस्थितियां अनुकूल है उस समय भी वही आनंद मिल रहा है, और दूसरे के सामने बाह्य परिस्थितियां प्रतिकूल है उस समय भी वो आत्मानंद की ही अनुभूति कर रहा है। बाहरी परिस्थितियां उस आनंद में आत्मानंद में सातिशयता उत्पन्न नहीं करती, तो जीवन मुक्ति उस संप्रदाय में एक जैसी ही है। बाहरी परिस्थितियां जो दिख रही है वो आनंद अनुभूति में कोई अंतर नहीं डाल रही है। हम लोगों को उनके प्रति देखने वाले जो दूसरे जिनकी अविद्या बाधित नहीं हुई उन्हें भले ही लगता है जनक के सामने सारी अनुकूलताएं, तो किसी दूसरे निर्गुण ब्रह्मज्ञानी का प्रारब्ध प्रतिकूल है तो उसके सामने प्रतिकूलताएं दिखती हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म ज्ञान जिसको अप्रोक्ष हो गया, तो अप्रोक्ष अनुभूति में भाष्कर भगवान कहते हैं ज्ञानी के दृष्टि में तो ज्ञान समकाल में ही यत्र तु अस्य आत्मैव अभूत तत्केन कंपश्यत के अनुसार, न तो बाह्य कोई वास्तविक अनुकूल परिस्थिति है न प्रतिकूल परिस्थिति है। तो जैसे अभिनय करते समय खलनायक और अभिनायक इन दोनों को अपने अपने पात्र से अभिनय करते समय समान सुख मिलता है, लेकिन दर्शक खलनायक के क्रूरतादि के कारण उनके प्रति एक कुदृष्टि जैसी रखते हैं, जो सत्य समझते हैं दर्शक, और जो अभिनायक हैं उसकी सत्पात्रता के कारण उस समय जो अभिनय कर रहा है उसके प्रति एक उनके प्रति दूसरा भाव होता है, लेकिन जो सच्चा दर्शक होता है वो देखते हैं दोनों भी का अभिनय कैसा हो रहा है, खलनायक का और अभिनेता का, और दोनों का वो प्रशंसक बन जाता है, वो सच्चा दर्शक माना जाता है। वैसे ये जीवन मुक्त पुरुष सच्चे दर्शक होते हैं और सच्चे आत्मदर्शन से सबको अपने कार्यक्रम संघात के सामने कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन जो परमार्थ आत्मानंद है उसी की अनुभूति होती है। इसलिए उनके दृष्टि में तो फिर जीवन मुक्ति भी एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बाह्य परिस्थिति उस आत्मानंद में, आत्मानंद की अनुभूति में कोई प्रभाव नहीं डाल रही है। एक संप्रदाय यह है। तो इस प्रकार ये तीसरा अध्याय पूरा हो जाता है। अब तीसरे अध्याय के भाष्य की अंतिम पुष्पिका है। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत् शंकर भगवत्पाद कृतौ शारीरक मीमांसा भाष्ये तृतीय अध्यायस्य चतुर्थः पादः। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री गोविंदानंद भगवत कृतौ शारीरक व्याख्यायां भाष्यरत्न प्रभाटिकायां तृतीय अध्यायस्य चतुर्थः पाद। कल से चतुर्थ अध्याय का विचार प्रारंभ होगा।